رواية بيلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال توق عمر بن الخطاب الله أمرذي أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متنوى الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يويوت كي توضأ فأحسن الوضوء أكفن بزور أذواك أكوفن بزور أذواك من توضأ يويوت كي توضأ فأحسن الوضوء أكفن بزور أذو أكوفن بزور أذو akaufanya vizuri udhu kwa maana akatawadha vizuri thumma qala kisha akasema ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin futihat lahu thamaniyat abwab al-jannah tafunguliwa kwake milango nani ya pepo yadukhulu min ayyiha sha ataingia katika mlango wote anaotaka. Tafsiri ya ashhadu an la ilaha illa allah ambao ndio uradi ule wa udhu wenyewe, ashhadu an la ilaha illa allah nashuhudia, ashhadu nashuhudia au nashahadia, an la ilaha ya kwamba hakuna mwabudiwa wa haki illa allah isipokuwa Allah, ashhadu nina shahudia au nina shahadia, an la ilaha ya kwamba hakuna mwabudiwa wa haki illa Allah isipokuwa Allah, wahdahu hali ya kuwa peke yake, wahdahu hali ya kuwa peke yake, la sharika lahu hakuna ushirika kwake yeye, Allah hana mshirika, wa ashhadu na nina shahadia anna muhammadan hakika Muhammad abduhu ni mja wake, wa rasuluhu na ni mtume wake, wa ashhadu na nashahadia anna muhammadan hakika Muhammad abduhu ni mja wake, wa rasuluhu na ni mtume wake, allahumma iwe Allah, allahumma iwe Allah ni mkusanyiko wa maneno mawili wanasema takdiri yake asli ilikuwa ni kusema ya Allahu, ikaondoshwa ile ya almunada na hiyo mimu iliyowekwa ikawa kama vile ndio badala, akasema allahumma kwa maana ya Allah, allahumma iwe Allah, ij'alni min at-tawwabin nijalie mimi ni katika wale wenye kutubia, ij'alni nijalie mimi min at-tawwabin ni katika wale wenye kutubia, kwa maana ukifanya dhambi watubia, na hilo lilikuwa bora, yani ukifanya dhambi tubia, usipofanya dhambi usipotubia, ukifanya dhambi usipotubia unawekewa nukta nyeusi katika moyo wako, kwa zile nukta zinakuwa nyingi mpaka moyo wako unakufa, ndio ile kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun, rana ni zile nukta nukta tunsawda, nukta nyeusi zinatiwa katika moyo, na dhambi linaloandikwa ni lile ambalo umelifanya kwa makusudi, huku unajua kwa khiari yako, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakuambia mbona umefanya kwa makusudi, si ndio dhambi linaloandikwa, si ndio ukifanya dhambi kwa bahati mbaya haliandikwi, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana la yuakhidhukum Allahu illa fi aymanikum, katika ile katika suratul ahzab, katika suratul ahzab Allah akasema ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah in lam ta'lam aba'ukum ikhwanukum fid din wa malikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhtatum bi, na hakuna nyinyi ubaya katika makosa mliofanya kwa bahati mbaya, walakin ma ta'ammadat qulubukum, lakini mtaandikiwa nyinyi madhambi na kuhukumiwa katika makosa mliofanya kwa makusudi. Kwa hili mtu aandikiwe dhambi lazima kwanza afanye kwa makusudi, yani kwa maana amedhamiria kabisa kufanya lile kosa, halafu afanye huko akijua kwamba hili ni kosa, kwa maana atakayefanya dhambi alafu hajui kama hili ni dhambi haandikiwi dhambi, sawa. lakini atakuwa amefanya kosa, lakini haandikiwi dhambi sababu hajui. Na sharti la tatu, afanye kwa hiari yake, silazimishwe na mtu wa aina yoyote. Yakitimia haya masharti matatu, dhambi litaandikwa. Sasa baada ya dhambi kuandikwa, tubu, muombe Allah msamaha. Na Allah ukimkosea ukatubia na kusamehe, ukimkosea ukatubia, lile lile dhambi na kusamehe, sababu huwa tawwabu arrahim, ni mwingi wa kukubali tauba. Na wale usichoke kuomba msamaha kwa Allah, si kama vile wewe unavyo nyinyi hamjaoa, si ndio? Au wengine mmeshaoa, si kama vile mke na mume anaomba msamaha, si ndio? Sasa unaomba msamaha, umemkosea leo mke wako, utamwomba msamaha. Kisha ukimkosea tena utamwomba msamaha. Ukimkosea mara ya tatu atakwambia wewe kila siku ukosea, omba msamaha. Ndio unavyotakiwa sasa. Sasa binadamu ukimkosea kumuomba msamaha na kasirika mara kwa mara, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kila unavyozidi kumuomba msamaha ndivyo unavyozidi kufurahi, kwa sababu wewe unajua ya kwamba unaye Mola anisamehe madhambi. Kwa hiyo waja'al Allahumma ja'alni min at-tawwabin, ewe Allah nijalie mimi ni katika wale wa kutubia, waja'alni na nijalie mimi min al-mutatahhirin, katika wale wenye kujitaharisha, kwa wale wenye kujisafisha. Waj'alni na unijalie mimi min al-mutatahhirin, katika wale wenye kujisafisha. Al-mutatahhirun ni wale ambao wanaojisafisha baada ya kunajisika, sawa. Ikiwekwa taa, ikiondolewa taa, ikaitwa al-mutatahhirun, ni wale ambao wametaharika lakini hawana najisiki. Ndio maana Allah alipowasifia wanawake wa motoni, si ndio? Wa azwaju mutahhara, na wanawake walio taharika, hawanajisiki, kwa maana hawendi haja ndogo wala haja kubwa, wala hawapati na hedhi wala na nifasi. Na malaika vile vile ni almutahharu, kwa sababu hawaji haja ndogo haja kubwa wala hawapati na hadithi. Ama sisi binadamu, sisi ni almutatahhirun, fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbu almutatahhirin. Atakisema haya maneno, futihat lahu, kutafunguliwa kwake yeye, thamaniyat abwabil janna, milango nane ya pepo, yadkhulu min ayyiha sha, ataingia katika mlango wote anaotaka. Tumalizie hadithi ya mwisho katika darasa yetu. Kwa hiyo katika hadithi hii tunapata ule uradi, Allahumma ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما دعا هي للحفاظ بس هي دليل يعني سواء. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه توك ابو سعيد الخدري الله مرضيه قال امسيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسيم متومي والله صلى الله عليه وسلم من قرأ يويوتي يتكيسوم سورة الكهف سورة الكهف كما أنزلت كما أنبافيو إمتي رمشو من قرأ يويوتي يتكيسوم سورة الكهف سورة الكهف كما أنزلت كما أنبافيو إمتي رمشو هنا دليل يقوم وقوة نسمى القرآن ليس كما أنزل سيكمل فتره. فهذا عيب، يعني عيب للمسلم، عيب كبوة كمسلم هجوك سوما قرآن، عيب كبوة سان. لكن عيب هي فسلف اللي قوانا جنبه أنبالو حالينجي يكيلين قوانبا كنا وزكان وقفت كان مسلم هجوك سوما قرآن، يعني اللي قوانا جنبه هل وزكان. لكن كذا مزيد نجنبه لقوائد jambo la kawaida kabisa kwamba mtu anisakaa mpaka anafikisha miaka 18 19 20 hajui kusoma Qur'an, hajui kabisa. Sikwambii amehifadhi, hajui kusoma Qur'an. Alafu anajiona yeye ni mjanja kabisa, kijana wa kisasa. Hakuna mpumbavu kama huyu. Yaani katika wapumbavu wa ulimwengu yeye ni mpumbavu namba moja. Sasa sikwambii kwa watu wazima, kuna watu wazazi wao hawajui kusoma Qur'an. Sasa wajiulize kwamba wewe mpaka unafikisha miaka 20, unaoa 40, 30, 50. Hii Qur'ani ilikuwa misafi ilikuwa imefungiwa, haichapishwi. Madrasa zilikuwa zimekufa, hakuna walimu. Tatizo ni nini? Katika vitu ambavyo unatakiwa usikubali kuwa ni mzembe kusoma Qur'ani. Kama wewe ni salafi, ujinasibishi na dawa tu salafi, alafu hujui kusoma Qur'ani, wewe ni mshabiki. So, sio salafiyu, wewe ni mshabiki. Sababu as-salaf kanu yahtamuna bil Qur'an. Kwa kama wewe unawafuata masahaba, soma Qur'an. Kama hujui kusoma Qur'an, wewe ni mshabiki wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini si mfuasi wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ihtamu bil Qur'an. Sasa atakayesoma suratul Kahfi kama ilivyoteremshwa, kanat lahu nurun, kanat lahu nuran yawm al-qiyama, atakuwa ana yeye nuru siku ya qiyama, min maqamihi, kutokea mahala alipo, ila Makkah mpaka Makkah, pale ambapo ulipo wewe siku ya qiyama mpaka Makkah, utakuwa na nuru kubwa kwa ule umbali. Na hapa maksudio ni umbali, maksudio sio mahala husika. ومن قرأ عشر آيات نادك يسوم آية قومي من آخرها مشوني وسورة الكهف أكسوم آية قومي أكسوم آية قومي ثم خرج الدجال كشا كتوك مسيح الدجال. الدجال من الكذاب. دجال من كتك أسماء الكذاب كتك مدينة يا تموانغو. Ule uongo una daraja. Kwa Arabu wenyewe wana daraja zao za uongo katika yale majina. Kwa mtu akiambiwa kadhab, nitafuta na kuambiwa dajjal. Dajjal ni jitu liongo kupita, yaani uongo uliokuwa katika daraja ya mwisho kabisa, ambao unaonekana unaonekana kama vile ni ukweli. Kuna uongo ukiambiwa ndio huu ni uongo. Sema tu huu ni uongo, lakini kuna uongo, ili ujue kama huo ni uongo, lazima uwe na nuru ya ilmu na nuru ya imani. Sasa huyu akaitwa Masihi Dajjal kwa sababu ni kadhab, ni dajjal, ni uongo aliyekuwa katika daraja ya mwisho ya uongo. Sasa akitoka huyu dajjal, lam yusallat alayhi, hatusalitiwa kwake yeye, hatusalitishwa. Lam yusallat alayhi, hatusalitishwa kwake yeye. Wa man tawadda'a, na yeyote atakayetawadha, thumma qala, kisha akasema, subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, akasema haya maneno. Wa man qala, wa man tawadda'a, na yeyote atakayetawadha, thumma qala, kisha akasema, subhanaka. Subhanaka ina tafsiri zifuatazo. Subhanaka ni na kutakasa, kukutakasa wewe na kila aina ya makosa au na kila aina ya mapungufu. Subhanaka ni na kutakasa wewe, kukutakasa na kila aina ya mapungufu. Au vile vile subhanaka, utakasifu wa kila aina ya mapungufu ni wa kwako iwe Allah. Subhana, utakasifu au kutakasika na kila aina ya mapungufu ni kwa kuwewe Allah. Allahumma, iwe Allah. Wa bihamdika, na sifa njema zote ni zako. Wa bihamdika, na sifa njema zote ni zako. Hii ni tafsiri ya kwanza. Vile vile tafsiri nyingine, wa bihamdika, hali ya kufana na mimi katika kukusifu wewe. Wa bihamdika, hali ya kufana na mimi katika kukusifu wewe. Kwa maana subhanaka wa bihamdika, kutakasika na kila aina mapungufu ni kwako. Hayo mapungufu hayo yamevana na mimi kwenye kukusifu wewe, kwa maana huna uwezo wa kumsifu Allah ukamtendea haki kwenye kumsifu. Huna uwezo huo. Yale ambayo Allah aliyokufanyia wewe, yale ambayo Allah amesifika nayo, zile sifa tukufu alizokuwa nazo wewe, hata ukae utunge ibara, utunge maelezo, uanze kumsifia Allah, basi huna uwezo kumtendea haki kwenye kumsifu. Kwa hiyo unakiri wewe ya kwamba unamtakasa Allah, kwamba ametakasika na kila aina mapungufu, lakini kwenye kumtakasa huko wewe bado una mapungufu, huna uwezo kumsifia kwa ile haki alionayo. Tumeelewana? Tayyib. Ashhadu an la ilaha illa anta, nashhudia ya kwamba hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa wewe. Nashhudia kwamba hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa wewe. Astaghfiruka, na kuomba wewe msamaha. Wa atubu ilaika, na natubia kwako. Astaghfiruka, na kuomba wewe msamaha. Wa atubu ilaika, na natubia kwako. Hapa kuna adhikru wa dua, sawa. Kwanzia pale subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, ile ni dhikrullah. Astaghfiruka wa atubu ilaika, hadha huwa addua, hii ni dua. Na hii ni utaratibu ambao tutasoma katika darasa zetu zote, utakuta kwamba miongoni mwa adabu za kuomba dua, unatakiwa kwanza uweze kumsifu Allah kisha uombe dua. Na utaona katika azkari nyingi zimekuja hivyo, namsifu Allah naomba dua, namsifu Allah naomba dua. Sasa utakaposema haya maneno, kutiba fi raqqin, wewe uliyesema haya maneno utaandikwa katika raqqin. Raqqin ni ngozi nyepesi. Kutiba fi raqqin, ataandikwa katika ngozi nyepesi, lile jina lako fulani bin fulani, umesoma hiyo dua, lile jina lako lile litakwenda kuandikwa katika raqqin, ngozi nyepesi ambayo inatumika kwenye kuandika maandishi, ambayo zamani walikuwa wanatumia watu kuandika barua, wanatumia ngozi. Ngozi. Sasa ile ngozi itaandikwa jina lako, thumma tubia bitabai, kisha itapigwa muhuri, kisha itapigwa muhuri, itapigwa muhuri, falam yuksar, haitovunjwa au haitochanwa. Falam yuksar, haitovunjwa au haitochanwa. Ile ngozi ile itahifadhiwa, ambayo itakuwa ina jina lako fulan bin fulan. Halafu thumma wudi'at tahta al'arsh, kisha itawekwa chini ya arsh. Ile ngozi ambayo imepigwa muhuri na ina jina lako itawekwa chini ya arsh. Falam yuksar, haitovunjwa, ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya qiyama. Hadha fadlun adhim, hii ni fadhila kubwa sana, hii ni fadhila kubwa sana. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tujihimize kwenye kudumu na hizi adhkar. Rawahu an-Nasa'iyyu wal Hakim, haditha imepokea Imamu an-Nasa'i na Imamu al Hakim, wal lafdhu lahu, na tamko hili ni la Imamu al Hakim, wa at-Tabarani, na vile vile al Imam at-Tabarani. Kwa hiyo ukiangalia adh-dhikru ba'da al-wudu, miongoni mwa malipo yake, sawa, ni kufunguliwa milango minane ya pepo, na vile vile atakayesoma hizi adhkar na akasali raka mbili atawajibika kuingia katika janna, na vile vile jina lake litaandikwa katika ngozi, na ile ngozi itapigwa muhuri, itatundikwa na kuwekwa chini ya arshi Rahman, haitoondolewa mpaka itakapokuwa kimesimama kiyama, utaletiwa wewe jina lako. Bila shaka hii ni fadhila kubwa sana. Lakini sasa mambo mawili ya mwisho, haya malipo yote ambayo tutayasoma, tumeyasoma hapa na tutakayoyasoma katika hadithi nyingine, katika adhkar, ukiambiwa kwamba atakayefanya hivi atapata hivi, makusudio yake almuwadhabatu alayhi, ni kwa yule anayedumu na hilo jambo. Sio ukatoka wewe hapa kwenda ukatawadha alafu ukasema haya maneno ukawaambia wenzako jina langu lishaandikwa huko tayari. Kwa mujibu wa hadithi, jina langu hivi sasa lishaandikwa, alafu baada ya hapo husomi tena. Haya malipo haya ni kwa yule ambaye anafanya muwadhaba, anadumu. Kwa hilo jambo muhimu. Jambo la pili, msingi ambao ahlul ilm wameweka katika upande wa adhkar, kuna adhkari ambazo zinafaa kufanya jam'u na kuna adhkari ambazo hairuhusiwi kufanya jam'u. Kufanya jam'u kwenye kuzisoma, mfano katika hizi adhkar unaweza ukafanya jam'u ukazisoma zote tatu: ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jaiz. Na unaweza ukasoma moja katika hizo, mfano umetawadha baada al-wudu ukasema tu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, bas. أو كسيما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، سواء. أو كسيما اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. المهم يقوم إلى ذكر تكوي صوما إيوه مثبت كي لكي باندى أبتت صوما كيوه كي مثبت كو إما وفني جمع au kila mmoja usome peke yake. Na wanasema ahlul ilm ni kwamba unatakiwa ufanye katika hali zote mbili, baadhi ya nyakati usome zote kwa pamoja na baadhi ya nyakati usome tofauti tofauti, ili uwe umezifanyia kazi riwaya zote kwa pamoja. Kuna baadhi ya watu wanapotawadha, wanaposoma hizi dua, wanaelekea kibla na kunyanyua mikono, wengine wananyanyua kidole shahada juu. Hili jambo baadhi ya ahlul ilm wamelithibitisha kwamba limethibiti, na baadhi ya ahlul ilm wanakataa kwamba halikuthibiti. Kwa hiyo sio bid'a, elewa, sio nini, sio bid'a. Sababu ziko riwaya katika hizi hadithi, riwaya zingine zinakuja kwamba thumma nadhara ila samaa, kisha akaangalia juu. Kipindi anasoma hii dua akawa anaangalia juu, lakini riwaya zina maneno maneno. Almuhimu kwamba ukimwona mtu ananyanyua mikono, ima itakuwa labda amesikia kwa shekhe wake kwamba jambo hilo linafaa. Lakini hizi adhkar za matendo mbalimbali hazina kunyanyua mikono, hazina kuelekea kibla, hazina masharti ya aina yoyote. Sharti lake ulisome kwa mujibu wa maelekezo yaliyotoka. Mfano hizi adhkar ni adhkaru baada alwudu, kwa huruhusi kuzisoma ukiingia msikitini, huruhusi kuzisoma kabla ya udhu, huruhusi kuzisoma unapoingia nyumbani, huruhusi kuzisoma unapovaa nguo au unapovua nguo, wala huruhusi kuzisoma baada ya swala. Hizi adhkaru baada alwudu, kwa adhkaru muqayyada, adhkaru muqayyada, dhikri zote ambazo zimefungwa hazitakiwi kuhamishwa kupeleka mahali pengine mpaka ipatikane dalili. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Baada kabla sijatoka hapa, muda niliopewa ni mpaka saa 12 ya dakika 10, na mimi nimekwenda mpaka saa 12 ya dakika 38. Kwa hiyo nimepiga rafu, si ndio? Kwa wale viongozi walioweka hizi ratiba, naomba radhi katika hilo. Lakini jambo la pili, baada ya kutoshajua ratiba yangu mimi inaishia saa 12, basi wale maimamu wanaoswalisha alfajiri wafanye tahfidh. Sawa, wale maimamu wanaoswalisha salatu alfajiri wafanye tahfidh, wasome sura fupi fupi. Sawa, na inasihi kwa sababu lengo ni kumaliza kitabu chote, yaani tusome akari zote tuzimalize. Kwa hiyo muda wa nusu saa ni mdogo, hasa kwa ule utaratibu ambao mimi nautumia kwenye kusomesha. Lakini lau kama tunaswali saa 11 dakika 5 alafu tukatumia dakika 15 sawa kuswali au dakika 10 kuswali, tukapata muda kuanzia saa 11 dakika 25 tukaanza kusoma kidogo, muda unakuwa unapatikana. Kwa hiyo tunaomba radhi kwa viongozi waliopanga ratiba kwa kufuka muda, lakini pia tunaomba maimamu wafupishe kusoma idha zulzilat, sema thibite idha zulzilatil ardhu zilzalaha, basi raka ya kwanza na ya pili. Sawa, inna atayna qul huwallahu, itakuwa imeshuka sana, ni sura fupifupi za katika juzu amma juzu tabarak atiwalu lmufasil kama ilivyothibiti katika sunna. Ahlul ilmu wanatoa nasaha kwa maimamu wa misikiti wasome sana sura za mwisho, yani kuanzia suratu Qaf mpaka suratu Nas katika swala zao, kwa sababu ndio sura ambazo Waislamu wengi wanazijua kuliko kusoma sura huko Anbiya, Isra. Hamna mtu yoyote anayeelewa, watu mikaa tu wanasinzia kwenye swala. Kwa hiyo imama atakiwa angalie hali za mamuma wake. Mamuma wako ni watu wa juzu amma, basi swalishe juzu amma peke yake. Yaani wewe kile ukisimama wewe soma amma wa nazia, ndio wanaojua mamuma wako. Lakini kama unaswalisha watu ambao ni tulabul ilm wana maarifa, soma, kwa sababu miongoni mwa malengo ya swala ni kuwastarehesha wale mamuma, kuwapatia ladha wale mamuma. Na mamuma huwa anajisikia raha akisikia imamu anasoma sura ambayo yeye anaijua. Lakini atakapokuwa imamu anasoma sura ambayo haijui, basi atafanya nini sasa? Na ndio iko ndani ya swala, inabidi avumilie tu. Kwa hiyo wengi hapa wamesha juzu amma hapa, sawa imam, kwa tusomee tu juzu amma hizi zinatutosha hizi. Kesho nitakapokuja darasani, kabla tujaanza kusoma, nitasikiliza hii semina ngumu itakuwa kesho, kabla tujaanza kusoma nitasikiliza. Yaani kwa maana nitachagua mimi wa kusoma. Kwa mtu yote nitamwambia soma, soma. Yaani unisomee kama nilivyosoma mimi hapa. Lazima usome hadithi zote tano tulizozisoma, nitasikiliza kesho. Kwa kama utakuwa umekaa na kalamu yako ujifanya waandika, kumbe hujui unachokiandika, shauri zako. Lakini pia kuna mambo nimeyazungumza hapa, baadhi ya vitu nimevizungumza mimi, najua nimezungumza hiki na hiki na hiki, sababu nimeandaa kutazungumza hiki na hiki na hiki, vile ambavyo nimevizungumza nitaviuliza. Sasa hivi vya kuuliza hivi ni kila mtu anatakiwa vijue. Tumezungumza maana ya adhkari ni nini, tofauti baina ya adhkari na addua ni nini. Sawa, viganyo vya adhkari nimezungumza. Sasa sije kawa kwenye semina wewe umekuja kawa usikilize tu hapo, tuwa macho tu basi, hakuna unachokielewa. Na wewe kama kuna faida umeziandika zidhibiti, tumeelewana. Mimi nataka hichi kitabu tukimalize kabla ya semina kwa siku moja, ile ni siku ya mwisho, ile hiyo ni siku ya ikhtibari, ile siku ya mwisho, ile siku ya tano ile nitatoa mimi maswali, itakuwa ni siku ya kuuliza maswali, wewe soma hiki, wewe soma hiki, wewe soma hiki, wewe soma hiki. Na hili jambo liwe jepesi, viongozi wapo, wale viongozi wa semina wale wanaandikia majina ya watu ambao wanajua kusoma. Hili sasa nitakuja kusikiliza, niwe na wasikiliza wao, sisi tukawapatia watu tiki. Na ninyi ambao hamjui kusoma, mjifunze kusoma. Muislamu kama hajui kusoma lugha ya Kiarabu, huyo ni mshamba, mzembe. Yule Kiarabu hukijui, alafu Kiingereza unajua, we mshamba sana. Sio kwamba tunajua Kiingereza ndio wewe mshamba, yaani wewe ukijua Kiingereza wewe ni mshamba tu, kwa sababu Kiingereza si lugha ya maana, ni lugha ya kutafuta tonge tu. Sawa, lugha ya Kiarabu ndio lugha ya Kiislamu. Yaani Muislamu lazima ujue lugha ya Kiarabu. Muislamu yule ami, Muislamu wa kawaida, yule ambaye mfanya biashara, mfanya kazi, anatakiwa ajue lugha ya Kiarabu, kuizungumza maneno madogo madogo, kuisoma. Sawa, ili taal, ijlis, basi ajue vitu vidogo vidogo kama hivi, ndio Muislamu. Sababu lugha ya Kiislamu, lugha ya Kiarabu ndio lugha ya Uislamu. Waislamu hawana lugha nyingine tofauti na lugha ya nini? Kiarabu. Sasa wewe Muislamu hujui kusoma Kiarabu, alafu unajiita salafi, aibu, mshamba wewe, mzembe, mzembe sana. Kwa hiyo viongozi, niandikieni majina ya watu ambao wanajua kusoma. Hawa kila nikija hawa ndio nitakuwa na dili nao inshaallah. Wale ambao wana uwezo kuhifadhi wahifadhi, yaani kama mtu atakuwa na uwezo kuhifadhi hizi hadithi ahifadhi, kwa sababu hii ni dini. Hii ni nini? Ni dini. Wallahu ta'ala a'lam. Hii swali nasema, jadili hii iliyokuja ya kusoma suratul kahfi ni maalum kwa Ijumaa au siku ya Ijumaa? Kwani kuna dalili ya kwamba suratul kahfi inasoma siku ya Ijumaa? Ipo? Kuna dalili ipo? Eh? Kuna mtu ana dalili ya kwamba suratul kahfi inasoma siku ya Ijumaa? Ipo? Eh? Leti. Hamna dalili ya Kiswahili. Leti asema najua kwa Kiswahili. Tume kuwa Mswahili. Tume ilikuwa ni Mwarabu. Kiambiwa dalili ni kala Allahu, kala Rasul. Mambo ya Kiswahili, mambo ya tablighi, sasa tuyataki hapa. Leta dalili. Katuletee, katafute kisha tutuletea. Sawa. Kwa hii hadithi iliyokuja hapa haizungumzi siku ya Ijumaa, inazungumzia kusoma suratul kahfi. Basi kuna watu wanasoma suratul kahfi siku ya Ijumaa, si ndio? Huenda akawa na dalili ipi, huenda dalili ikawa ipi, lakini mimi sijawahi kuiona. Kwa hiyo mimi kuto kuiona si kwa maana haipo, sisi bado ni wachanga katika hili. Kwa kama wewe unao dalili ya kusoma suratul kahfi siku ya Ijumaa, soma na utuletee na sisi pia tuwe nayo ili tuisome. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.